دماغ میں یہ ہے کہ مجھے آتا ایک حرف کا تم کو پتہ نہیں, کل کی بات تم کو یاد نہیں. ترون قبلتی حاصل, کیا تمہارا خیال کہ میرا قبلہ بس سامنے؟ فواللہ ما یخفا علی خشوع رکوع ولا رکوع, واللہ تمہارا خشوع رکوع میرے مجھ سے مخفی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ لفظ مرتبہ امام مالک میں بروایت وحیہ واقع ہوا اور یہ مالک کے اکثر سلام جان ان سے نقل کیا. قطعبہ ابن سعید نے یہ روایت مالک سے نقل کی تو خشوع حکم کی جگہ سجود حکم کر دیا, اخرج ہو مسلم. لیکن سجود حکم کا لفظ شاذ ہے, خشوع کا لفظ عام ہے. عام طور سے لوگ نماز کے خشوع میں کوتاہی کرتے ہیں, اس لیے آپ نے اس کو ذکر کیا, اور رکوع میں جلد بازی کرتے ہیں اس لیے اس کو ذکر فرما دیا. انی لأراکم من وراء ظہری, میں تم کو اپنی خوشی کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں روئے پیمان العلم ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا الہام کے ذریعے. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ اپنے ظاہر پر محمول ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث میں ہی لفظ کے رخ میں یوں ورائے کما اسکروں جانے گئی آواز ہوا, پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ دیکھنے کی کیا شکل ہوتی ہے. یہ ہے کہ آپ انہیں آنکھوں سے جیسے دیکھتے تھے آگے ایسے ہی دیکھ لیتے تھے پیچھے. حدیث پاک کا یہی مطلب محققین علماء امام احمد ابن حنبل اور جمہور نے اختیار کیا. حافظ ابن حجر اور ان کے اتباع میں عینی نے بھی لکھ دیا کہ امام بخاری کی بھی ہدایت, اسی لیے انہوں نے حدیث علامات نبوت میں ذکر کی ہے. لیکن یہ غلط ہے, علامات نبوت میں اس حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. نمبر دو, بات کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نمازیوں کی تصویر دیوار قبلہ پر چھپ جاتی, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. نمبر تین, بات کہتے ہیں کہ آپ کنکیوں سے دائیں بائیں دیکھ لیتے, اس پر یہ اشکال ہے کہ اس میں پھر آپ کی کیا خصوصیت ہے. نمبر چار, بات کہتے ہیں آپ کے موڑھوں کے بیچ میں دو آنکھیں تھیں جس سے آپ دیکھتے تھے اور کپڑا دیکھنے سے حائل نہیں بنا کرتا تھا. نمبر پانچ, بات کہتے ہیں آپ کے قفا پر آنکھ کی سوئی کے ناکے کے برابر, اس سے آپ دیکھ لیتے تھے لیکن ان دونوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگوں نے اس موقع پر یہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دن میں دیکھتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. اور ابن عدی نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے، کان یرا فی الظلم فی الظلم کما یرا فی الضوء، مگر محققین علماء اس روایت کو غیر ثابت کہتے ہیں. ابن جوزی نے اس کو واہیات میں ذکر کیا اور ابو القاسم سہیلی نے اس کی تردید میں یہ بات پیش کی ہے کہ زبیر ابن بکار نے نقل کیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی بیٹی زینب کے اوپر آپ کا پاؤں پڑ گیا، لڑکی رونے لگی. اگلی رات تشریف لے گئے تو فرمایا اپنی بیٹی زینب کو دیکھ کہیں میرا پاؤں نہ پڑ جائے. اس سے صاف ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. جذباتی لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں مزے آتے ہیں، حقیقت یہ ہے ہمارے میں بھی ہر فضیلت لائق بذات ہی شریف کے مستحق، لیکن ہم وہی فضیلت ثابت کریں جو حدیث شریف سے ثابت، یعنی کبھی حدیث سے یا حسن حدیث سے جس کا ثبوت. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا خليفه بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لا اراكم من ورائي كما اراكم، وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث كما اراكم من امامي، وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض هل يقال مسجد بني فلان، یا مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے، یعنی بانی یا مصلی یا متولی کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے. حدیث جائز ہے اور یہی مشہور قول ہے جو جمہور علماء نے اختیار کیا. ابراہیم نخعی اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اصل میں ان کے سامنے آیت کریمہ ان المساجد للہ ضرور فرماتے ہیں، آیت کا مسجد اس بات الملک ہے اور مسجد بنی فلاں کا مسجد فلاں کی ملکیت ثابت کرنا نہیں بلکہ فلاں کے ساتھ اس کی نسبت تعین کے لیے بتانا. اب سوال یہ ہے کہ ترجمے میں مصنف نے لفظ حل کیوں ذکر فرمایا ہے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ذکر فرما دیا، ممکن یہ اضافت حد نبوت میں ہو، پھر تو استدلال صحیح ہے، اور ممکن یہ اضافت بعد میں پیدا ہوئی ہو. میں کہتا ہوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بظاہر اس سے تفسیر کی طرف اشارہ کیا. حاصل اس کا یہ ہے اگر مسجد اس طرح مشہور و معروف ہو جائے تو تعین و تعریف کے لیے اضافت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور تفاخر کے لیے ایسا نہ کرنا چاہیے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ازمرت من الحفياء وعمدوا اثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تزمر من الثنيه الى مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سبق بها سابق بها. ازمرت ازمار و تزمیر کے معنی ہے خید کرنا، جس کی صورت یہ ہوتی تھی گھوڑے کو پہلے خوب چارہ دیا جاتا تھا، جب وہ پربہ ہو جاتا تو اس کو ایک گھر میں بند کر دیتے اور اس پر جڑ ڈال دیتے اور اس کا چارہ یومن پہ یومن تھوڑا تھوڑا کم کرتے رہتے. اس بند رہنے سے اس کو پسینہ خوب آتا اور ادھر چارہ کم کر دینے سے اور وہی میں کمی آتی ہے، سر تھوڑا آہستہ آہستہ 40 دن بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ ایسا گھوڑا میدان کارزار میں کار آمد ہوتا ہے۔ اسی لیے ازمار کیے ہوئے گھوڑے کی مسافت اس کا میدان مسابقت لمبا رکھا گیا تھا، اور قیول غیر مزمرہ کی مسافت تھوڑی رکھی گئی۔ مزمرہ کی مسافت سنیت الوداع تھی جو کئی میل پر تھی، اور قیول غیر مزمرہ کی مسجد بنی زریق تھی جو بالکل قریب تھی 1.5 میل پر، یعنی مؤمن اسلامی نام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مسابقت جائز ہے، اگر بلا کسی عوض اور بدل کے ہو تو بھی اتفاق جائز، اور اگر بدل مقرر کر دیا جائے اور تیسرے کی طرف سے ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور عہد المتسابقین میں سے ایک کی طرف سے ہو اس میں بھی جمہور کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ امام مالک سے ابن وہب نے نقل کیا ہے کہ وہ ناجائز کہتے تھے، اور اگر دونوں طرف سے مال شرط ہو تو یہ بالاجماع ناجائز ہے، اور اگر کسی تیسرے کو بیچ میں داخل کر کے کہہ دیا دیکھ اگر تو بڑھ گیا تو دونوں مال تیرا ہے، اور اگر تو مسبوق رہا تو تجھ کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ مال ہمارے اندر دائر ہو جائے گا جو ہم میں آگے بڑھے گا وہ لے لے گا، تو یہ صورت جائز ہے، لیکن امام مالک اس کو ناپسند کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین اور کتاب الفروسیت المحمدیہ وغیرہ میں لکھا ہے محلل کی کوئی ضرورت نہیں، مسابقت مطلقاً جائز ہے۔ یہی مسلک انہوں نے حضرت صدیق اکبر اور ابو عبیدہ ابن جراح سے نقل فرمایا ہے۔ چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے مسلمین کے منفعت عامہ کی چیز کو مسجد میں تقسیم کرنا، یا کوئی چیز جیسے کھجور کے خوشے لٹکا دینا جائز ہے، بس صرف اتنی سی بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس پر اثر نہ پڑتا، نماز کے وقت میں تقسیم نہ ہو، ایسی جگہ تعلیق نہ ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ تم خوشا چلی قال ابو عبد اللہ عن تنوال عزق والإقران تنوالی والجمال تنو العزق تنو بکسر القاف عزق بکسر القاف دونوں کے معنی ہیں خوشا، اس کا تسمیہ عنوان اور جماعت، لیکن تسمیہ کا نون مقصور ہوگا اور جمع کا نون اعراب کے تابع ہوگا۔ سنوان وہ دو درخت کہلاتے ہیں جو ایک ہی جڑ سے نکلتے ہیں، عادتاً دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو سنوان کہا جاتا ہے مثلان۔ چلیے وقال ابراہیم وقال فنظر منه ثم ذهب يطيله فقال يا رسول الله جمر بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنظر منه ثم احتمله فالقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حجزهم فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم. یہ حدیث مصنف نے یہاں تاریخاً ذکر فرمائی اور آئندہ بھی تاریخاً عارض بھی ہے. حاکم نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے مستخرج میں اس کو موصول انجواز کیا. قطین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعلوم نہیں باہر آپ کی خدمت میں باہر استعمال آیا. یہ مال علاء ابن حضرمی نے بھیجا تھا. وکان اکثر مال میں اور بہت بڑا مال تھا. بعض روایات میں ہے کہ ایک لاکھ تھا لیکن ابن صاحب کی ایک روایت میں سمانین حلقن ہے بدال بعض وطراوین کسر ثابت کر کے میت حلق کے. اس مال کی حقیقت کیا تھی ابن بطال اور مغلطایا اس کو مال زکات مانتے ہیں اور اسے استلال کرتے ہیں. مال زکات کو عہد الاصناف سمانیہ میں خرچ کرنا جائز ہے. کرمانی کہتے ہیں پیا غنیمت تھا. صحیح ہے کہ یہ بحرین کا خراج تھا. باب من دعي لطعام في المسجد ومن اجاب منه. مندوئیں کے کام مسجد جامع مسجد یہ ہے اگر کسی کو آنے کی دعوت مسجد میں کر دی جائے اور کوئی مسجد ہی میں دعوت قبول کر لے تو کوئی کرے گا کوئی مسجد کے ساتھ متعلق دوڑے کے کام کے متعلق نہیں حاصل یہ ہے مسجد میں دعوت کرنا دعوت قبول کرنا جائز ہے. شاہینہ صاحب فرماتے ہیں مطلب یہ کلام مباح جائز ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وما هنا فقمت فقال لي اعطلك ابو طلحه فقلت نعم قال لي تعمل قلت نعم فقال لمن حوله قوم فانطلق وانطلقت بين ايديهم. وبه قال ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. فرماتے ہیں مسجد میں قضاء واللعان جائز. اصلاً امام بخاری مجھے قضاء ثابت کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت لعان کی مسجد کی روایت میں قضاء کا مسئلہ فرمانی کیونکہ لعان احکام قضاء میں سے ہے. مسجد میں قاضی کو بیٹھ کر مقدمات کا فیصلہ کرنا علم سلاسہ اور جمہور علماء کے نزدیک جائے. امام مالک امام شافعی ان کو لازم قرار قائل اور کہتے ہیں مقدمے کے لیے فساد مشرق آتی ہیں جس کی کو مسجد میں آنے کے لیے کہا جائے گا جمہور علماء فرماتے ہیں آئے دن فساد اپنا وکیل بھیجیں جن سے کہا جائے گا غسل کر کے آ اور مشرق کا جو قرآن کے لیے مسجد مختلف بھی ہے جن لوگوں کے مسلک پر جائز ان کے یہاں کوئی اشکال نہیں اور جن کے مسلک پر جائز نہیں ہے وہ اپنا وکیل بھیج دیں جو بات کر لے گا. عامر شعبی کہتے ہیں القضاء فی المسجد من امر الناس القضاء اور کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو دیکھا قلعے کی دیوار کی طرف کچھ کیے لوگ ان کے مقدمات مسجد میں فیصل کرتے تھے بین الرجال والنساء اسی طرح سے مستنبی کے نسخے میں یہ روایت کی آئی ہے. شراح کرام کہتے ہیں یہ حق ہے اس لیے کہ عام کو بین الرجال والنساء ہی ہوتا ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا تعلق فضا سے ہے. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن صاحب بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراه رجلا ان يقتله قتل انا في المسجد وانا شاهد. وبه قال سمعنا يا رجل من انسان من قال قد خط مستقل في روايه بدنا من سوا قد هو بعض لوگ نے کہہ دیا یہ مجافر بیتنی یہ ہے اگر کوئی کسی کے گھر میں جائے تو وہ نماز کہاں پڑھے تیار جہاں جیتا ہے وہاں پڑھ لے جہاں گھر والے ہیں وہاں پڑھ لے تجسس سے ادھر پرہیز کرے. جزے ثانی یعنی حیث امیر حدیث کے بعد سے ثابت فرمایا اور جزے اول اس طرح سے ثابت کیا کہ بعض روایات میں گھر والوں نے معاملہ حضور کے حوالے کر دیا. علامہ ابن بطال ابن ملی وغیرہ نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ کہ اگر کوئی کسی کے گھر بلانے پر یا اجازت دے کر آیا اور اس کو نماز پڑھنا ہو تو کہاں پڑھے؟ جہاں جیتا ہے یا جہاں گھر والے اجازت دیں یہ محل غور و تردد ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں گھر والے اجازت دیں وہاں پر نماز پڑھنا چاہیے. علامہ یہ منعیز اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ گزارے تیری میں کس احتیاط میں جائے پڑے اور حضور نے جو اقبام سے یاد چاہیے تھی اس کا منشا یہ تھا کہ اقبام یہ چاہتے تھے کہ کسی جگہ کو نماز پڑھوں اور اس کو اپنی جائے نماز بنا لیں. افر کرو اگر حضور بغیر ان کے پیچھے کسی جگہ نماز پڑھ دیتے تو ہو سکتا ہے ان کی رائے میں دوسری لیے ان کے لیے زیادہ مناسب ہوتی. اس لیے آپ نیک بان سے معلوم کر لیا کہ تم نماز کہاں پڑھانی چاہتے بادہ ابن بطال کے نزدیک راجے ہے کہ یہاں حکم دیا جائے اور ابن مغیر کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہاں جی جائے اور حدیث کے حصے میں حضور کا اجازت چاہنا مسئلہ کے مذکورہ کی وجہ سے تھا. گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بنا لی جائے تو سنت سے اس کا ثبوت ہے اور ہم کے یہاں وغیرہ نے تصویر کی ہے کہ مندوب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر نماز کے لیے ہم تعین کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آدمی کو نماز پڑھنا ہو جگہ متعین ہوگی تو بے تکلف ہونا پر نماز پڑھ لے گا جگہ کی تعین کے فکر میں پڑھنا پڑے گا. آیا یہ جگہ جو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ مسجد کا حکم رکھتی ہے یا مسجد کا حکم نہیں رکھتی ہے؟ امام ابو حنیفہ اور حنابلہ اور اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی ہے. یہی شیخ ابن عرفہ مالکی کی رائے تھی لیکن اس حاکم نے راہ اور ابو الولید ابن المغیرہ کہتے لہو حرمت المسجد حتیٰ کہ یہ حضرات کہتے تھے اس میں حائل کا بیٹھنا ظلم کا بیٹھنا جائز. یہ جو تقریب کی گئی عام شراب کے طرز پر کی گئی اپنے دن میں ایک خیال ہے وہ یہ کہ شاید بخاری نے یہاں مسجد شرعی مراد دی ہے اور حاصل یہ ہے اگر گھروں میں مسجد بنا دی جائے تو شرعی مسجد ہو جائے گی اگر کہ اس میں نماز پڑھنے کا اتنی عام نہ ہو. اسی مدعے کو سامنے رکھتے ہوئے بخاری نے فرمایا وصلی البراؤ معاذ کی مسجد تاریخ جماعت برائے ابن عازم نے اپنے گھر کی مسجد میں بادماس نماز ادا فرمائی. جمہور علماء کے نزدیک مسجد کے تحفظ کے لیے ابن عام شرط نہیں ہے لیکن حنفیہ کے یہاں ابن عام شرط ہے اور اگر کسی نے گھر میں مسجد بنا دی تو اس صورت میں وہ مسجد شرعی جلدی کر جائے گی جب اس میں ابن عام ہو اور رات میں جب دروازہ بند ہونے لگے تو اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں جو بعد نماز ادا کرتے ہیں اور اگر فرض کرو دن میں تو اس میں عام ہے لیکن دروازہ بند ہونے پر جماعت موجود نہیں رہتی تو مسجد شرعی نہیں کہلائے گی. وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري وان ادمان كمالي وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادمان بن مالك کی حدیث یہاں مفصل آئی اور اسی طرح ائمہ باب النوافل جماعت تفصیل سے آ رہی ہے. اس کے اجزاء ضروری پر یہاں پر تقریر کی جائے گی اور ابھی اس کا ایک ٹکڑا آ چکا چلیے. انکار بسر یعنی ذوق بسر کا ذکر ہے اور انہی کے حصے میں یہ وارد ہے کہ وہ عامہ ہو گئے تھے اصل میں ابتدائی ذوق بسر ہوا اور بعد عامہ ہو گئے تھے. جو قصہ ذکر کیا گیا عامہ کی حالت میں وہ بعد میں پیش آیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عامہ بول کر قرب عامہ مراد ہو. وادی گلی ہم لوگ کہیں گے بے سمجھ ایک حق نہیں آتا ہے وادی اندری گلی وادی اندری سادن سالن وادی گلی بہن میں بہن ہوں چل بس ایک حق نہیں آتا تو اس میں منقوص نہیں جانتا چل بس جاہل کر جاتا میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کروں اس پر بھی شکار نہیں ہوتا کہ عبد الرحمان مشیر کرتے ہیں نہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان ہمارے وقت کے نگرانی اپنے وقت اور روزگار سارے مویش ہے. اس لیے کہ یہاں متعین مکان بنانے سے مراد اپنے گھر میں نماز کے لیے متعین مکان بنانا ہے اور جہاں توتین مکان کی ممانعت ہے اس کا تعلق مسجد ہے. اس سے مراد مسجد ہے. مسجد میں کوئی جگہ متعین نہ کرنا چاہیے اول تو اس لیے کہ پھر آدمی کا دوسری جگہ جی نہیں لگے گا, دوسرے اس لیے کہ اس میں تشہیر ہوگی ریاکاری کا اندیشہ ہے اور تیسرے اس لیے کہ منازعات ہوگی اگر کوئی دوسرا بیٹھے گا تو یہ آدمی اس پر اعتراض کرے گا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شاء الله تعالى قال اثمان فرجع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طبرانی کی روایت میں انہوں نے جمعے کے دن درخواست پیش کی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرنیچر کے دن تشریف لے گئے. یعنی اندر داخل ہوتے ہی کھڑے رہے اور حاشیے پر اس کا ہتھا داخل ہو گئے یعنی اور کسی طرف انتقاد نہیں کیا سیدھے اندر بیٹھنے کے لیے لے گئے. جی تم ہمارا یہ تقریباً مسلی میں بیٹھے گا پالا پاس ہے تو اعلان آتی ہے کہ میرے بیٹھے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا پر پکنا پسند اپنا پسند رکھا ہے نہیں تم مسلم کب نام اس سے نوافل کے بعد نماز ادا کرنے کا سلوک ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ ابواب النوافل مستقل ترجمہ فرمایا امام شافعی امام محمود اور اکثر علماء کے مستقل نماز کے قائل ہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ تداعی کی شکل نہ ہونا چاہیے یعنی مقتدی تین آدمی سے زیادہ نہ ہو اور مالکیہ میں سے ابن حبیب بھی یہی کہتے ہیں. عام مالکیہ نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مشہور جگہ میں نقل نہ پڑھی جائے اور غیر مشہور ہو تو تین سزائے مقتدی نہ ہو. جی نام والا فضیلتی سنانا رہو ہم نے آپ کو روک لیا فضیلہ کے لیے جو آپ کے لیے تیار کیا تھا. کتاب الاعتماد میں آرما نظر ابن شمائل فرماتے ہیں الخضیرت من المخالط والحریرت من اللبن. خضیرہ بالخائر والذاق علم و دمتین مقالہ کا بنتا ہے اور حریلا لبن کا بنتا ہے. قاضی آج کہتے ہیں مقالہ کے مراد دقیقے غیر مغربل بغیر سنا آتا. امام نووی کہتے ہیں مقالہ سے مراد بلیغ الدقیق موٹا آتا. میرا خیال ہے شاید یہ وہی ہے جس کو ہم لوگوں کی حمدلیہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی. محل دار گھر میں محلے کے لوگ جمع ہو گئے. یہ عادت ہے جب کبرا کہیں جاتے ہیں تو ان سے محبت کرنے والے ماننے والے جمع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ تو کسی کو پہنچا کر ایک آدمی نے کہا مالک ابن بخاری کہاں ہے, یعنی وہ کیوں نہیں آیا. مالک ابن بخیش مالک کے والد کے نام میں اختلاف ہے کہ عقیل میں نور ہے یعنی اور مقبر ہے یا مصور ہے. امام احمد ابن صالح مصری فرماتے ہیں کہ ثواب مالک ابن بخش نیم کے ساتھ مقبر. مادوں نے کہا کہ منافق اللہ رسول سے اس کو کیا مقبر. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مت کہو الا ترى قد قال لا اله الا الله تنير الرجال توجه الله. تم نہیں دیکھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اللہ کے ذرا مخصوص ہے. یہ حضور کی طرف سے ان کے سلط ایمان کی زبردست شہادت ہے. اور اس کی کا دوسرا قرینا یہ ہے کہ مسجد زرار کے جلانے کے لیے جو لوگ بھیجے گئے اس میں حضرت مالک بھی تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم سے دیکھتے ہیں ہر وقت ان کا رخ منافقین کی طرف رہتا ہے, ان کی طرف آئی لگے رہتے ہیں. ظاہر یہ ہے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مساجد مسلمین کی وجہ سے ان کو اس کام پر مقرر کیا گیا اور یا ان کی اپنی کوئی ذاتی مصلحت کی جس کی وجہ سے وہ منافقین سے رکھ رکھ رکھتے تھے. اللہ شان کو اس کو نار پر حرام کر دیا ہے. بلاتے مرغیا تو اس کی بنا پر کہتی ہوں بلا لمبا کرے گا جائے گا. لیکن شفاعت کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساتھی جہنم میں جائیں گے پھر شفاعت سے باہر آئیں گے. اس لیے اہل سنت و جماعت اس جیسی روایات کی توجہ تعویل کرتے ہیں. ایک تعویل سعید ابن مسید بحاق ابن مزاحم اور ابن شہاب زہری سے منقول ہے. امام مسلم نے زہری کا لفظ نقل کیا ثم نزل بعد ذلك فرائض امور نرى ان الامر قد انتهى الیہ فمن شاء اللہ اختر فلا یقل. لیکن اس پر اشکال ہے کہ اس مضمون کی روایت ابو ہریرہ سے بھی مسلم شریف میں منقول ہے اور وہ اکثر فرائض کے نزول کے بعد مسلمان ہو کر حاضر خدمت نہیں ہے. نمبر دو حسن مصری فرماتے ہیں اس سے مراد اس شخص ہے جو کلمہ پڑھے اس کا حق بھی سے مراد یا تو موت کے وقت کلمہ پڑھنا یا موت سے پہلے لیکن شرط یہ کہ آدمی نادم اور گناہوں سے توبہ کر لے, لا الہ الا اللہ کر لے. یہ تین کہتے ہیں یہ توجیہ صحیح نہیں, خلاف ظاہر حدیث ہے. اگر توبہ شرط ہوتی تو حدیث میں میں اتنا صرف کیوں کہا جاتا, بلکہ حدیث کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا قائل بھار بھار جنت جائے گا یا ابتداء یا ثانی امر میں. میں کہتا ہوں بغیر امام بخاری اللہ سے حدیث کو لطف لے اولی پر محمود فرمایا, اور علامہ محدث حافظ کبیر ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ قرما علی النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ اس کو کھا کر ختم نہیں کر دے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ ابھی نہیں پہنچائے گی, چھوئے گی نہیں, جلائے گی نہیں. آگ کا خاصہ ہے کہ پہلے کسی چیز کو جلاتی ہے, پھر انگارہ بناتی ہے, پھر وہ آپ کے خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب مومن جہنم میں جائے گا تو اس کو راک نہیں بنائے گا, کوئلہ ہو جائے گا, پڑا رہے گا. اس کو رشتہ یہ ہے کہ اس مومن کی کیا خصوصیت, کافر بھی تو جائے گا اور بھی جلتا رہے گا اور زندہ رہے گا. قرآن میں کلمہ نبیت کی روح بدلام کے لوگوں کہہ رہا ہے, بعض مراد کہتی ہیں یہاں تحریم سے مراد تحریم القابل, اور بعض کہتی ہیں یہاں نار سے وہ طبقہ مراد ہے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا. زمانہ شریف استعمال سردار کہتے ہیں ہم نے محمود ابن رضی کی حدیث کے مطابق معلومات کی حسین ابن محمد سے تصدیق کی. مطلب یہ ہے کہ محمود ابن رضی کو مرد کرنے میں کوئی سر اور بھول نہیں ہوئی, روایت بالکل معتبر ہے. استعمال کریے کہ یہ تو پھول پر رکھو, اور دوسرا استعمال میں دیکھ مسجد پہ رکھو. پہلی صورت کرام راج پڑا دیا کہتے ہیں یہ صورت اشمل وسیل ہے, اور مقصد یہ ہے کہ آدمی دائیں سے آغاز کرے, خواہ مسجد میں داخل ہو یا کھانا کھائے, لباس پہنے یا اور کوئی اچھا کام کرے. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسلامی اجاز یعنی مسجد کے داخلے میں, گھر میں, مدرسے میں آدمی ابتدا زمین کرے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں محتمل ہیں, لیکن ثانی اقرب ثانی اس فائدے کی وجہ سے کہ زمین اللہ پر مزدور اذر معلوم ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. وکان ابن عمر یبدو بیدلہ الیمنا فیدہ خرج بدا بیدلہ الیسرا. ابن عمر جب مسجد میں جاتے تو دایاں ہاتھ پاؤں پہلے داخل کرتے, نکلتے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے. یہاں پر دو سنتیں ہیں, میں پہلے بتا دوں. مسجد کا تو ادب یہی ہے, بیت الخلا کا ادب اس کے لیے تو بڑا اچھا ہے. جب آدمی داخل ہو تو گایا پاؤں پہلے داخل کرے, اور جب نکلے تو دایا پاؤں پہلے داخل کرے. اور گھر کا اگر کیا فقیر مل جائے سمرقندی نے تو وہی اگر لکھا تو مسجد کا ہے. لیکن مالکیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر کا اگر سب سے الگ ہے